da sam drugom usne dala, sve mi ovo miriše na zlo. Ko će da mi srce stane zbog tih priča iz kafane, prijatelji lažni su ti to. Jasno je kao dan, budi siguran, ko voli bi me u zvezde da ih pogleda. Svaki ti veruj, kada nisi tu, pokušao mesto tebe da mi greje postelju. Jasno je kao dan, budi siguran, pokušao mesto tebe da mi greje postelju. Kažu ja te odvlačim na dno. Ko će da mi srce stane zbog tih priča iz kafane, prijatelji lažni su ti to. Jasno je kao dan, budi siguran, ko voli bi me u zvezde da ih pogleda. Svaki ti veruj, kada nisi tu, pokušao mesto tebe da mi greje postelju. Jasno je kao dan, budi siguran, ko voli bi me u zvezde da ih pogleda. Svaki ti veruj, kada nisi tu, pokušao mesto tebe da mi greje postelju. Si tu